زندہ میں اسیروں کا جب قافلہ آیا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، زندہ میں اسیروں کا جب قافلہ آیا ہے، رو رو کے سکینہ نے احوال سنایا ہے، رو رو کے سکینہ نے احوال سنایا ہے، امو ہمیں ظالم نے اس طرح ستایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، میں تو پیاسی تھی اور اس پہ ستم یہ تھا، میں تو پیاسی تھی اور اس پہ ستم یہ تھا، دکھلا کے مجھے پانی ظالم نے بہایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، کہتی تھی پھوپھی اماں چھن جائے گی اب چادر، کہتی تھی پھوپھی اماں چھن جائے گی اب چادر، دریا سے علم خالی جب لوٹ کے آیا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، میں یاد تمہیں کر کے روئی ہوں اگر امو، میں یاد تمہیں کر کے روئی ہوں اگر امو، ظالم نے وہی مجھ کو ایک درہ لگایا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، میں اپنی مصیبت کو اب کس سے کہوں جا کر، میں اپنی مصیبت کو اب کس سے کہوں جا کر، کوئی بھی نہیں اپنا یہ دیس پر آیا ہے، بازار سجایا ہے، دربار سجایا ہے، رسی میں ستم گر نے ہم سب کے گلے باندھے، رسی میں ستم گر نے ہم سب کے گلے باندھے، اور بھائی کو بھی میرے کانٹوں پہ چلایا ہے، بازار سجایا ہے دربار سجایا ہے زندان میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میں امو زندان میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میں امو نہ دھوپ ہی آتی ہے اور نہ کوئی سایہ ہے بازار سجایا ہے دربار سجایا ہے خورشید کو ایک گھر میں جنت میں دلاؤں گی خورشید کو ایک گھر میں جنت میں دلاؤں گی اس نے میرے نوحے کو رو رو کے سنایا ہے بازار سجایا ہے دربار سجایا ہے رو رو کے سکینہ نے احوال سنایا ہے